किंतु लिखा है कितने कम लगा, किसके लिए कम है लिखा, आपने कितने लिखा हैं गिन करके, आपका कम है कितने, अच्छा हाँ किसका कम है और किसका कम है पता नहीं आपका पूरा सबका कितने 22 बाईस है, सबका 22 वर्ष जितना होना चाहिए इतना नहीं हुआ चलो ठीक है अभी तो थोड़ा लगा, नहीं तो उनादि के बाद जो दो दो चार पांच होता था ना ये तो बच्चे का खेल हो जाता था परीक्षा, उनादि में तो बहुत अच्छा है ना, अभी क्या है अभी तीन चार दिन से क्या चल रहा है, पाँच सात दो चार पाँच ना अभी थोड़ा हुआ संख्या। फिट सूत्र कौन महर्षि है, शांतनवाचार्य अब उनादि के नहीं कहा है, हाँ नहीं पाणिनीय नहीं उनसे भी आचार्य प्रणीत है उसको अलग नहीं बनाए, पाणिनीय स्वीकार कर लिया उनको, सूत्र तो वैदिक सूत्र वैदिक में प्रयोग होता है तो उसके लिए नहीं अलग से नहीं बनाया, जैसे वो भी आए उनादि तो उनादि में उनादि बोलम उल्लेख कर दिया उनादि को लेकर के, हाँ एक नाम ले लिया तो इसमें यहाँ भी स्वर प्रकरण के लिए सब प्रयोग होता है, कहीं उल्लेख कैट भाष्य आदि में कहेंगे उल्लेख है, कहीं के भाष्य में कैट में कहीं कहीं ये फिट सूत्र का नहीं मैंने तो स्वर का उल्लेख है, तो फिसन फिसन तो दादा क्या है कैट है, हाँ ये दिया सताच ठन्यता स्थिति सूत्र कैट नियत कालाश्च स्मृतयो व्यवस्थायतव्यति अपाणिन्यान्यपि फिट सूत्राणी पाणिनेरी आश्रियंते भाष्याज ज्ञापकात् मिला नाचार सब आने में भाष्य में दिया है, आद्युदात्तस्य सूत्र भाष्यम प्रातिपदिकस्य चांत इति प्रकृत अंतदातत्वं शास्ति इति तस्मे सूत्रे प्रत्ययात आद्युदात्त से अवश्य अवकाश नहीं फिसो अंत उदात्त तो सब दिया है तो सुन लिया भाष्य में उल्लेख है, अभी कहाँ से चलेगा हिष्ठवत आसात हो गया था, दक्षिण से साधु अंत उदात्व का दक्षिण शब्द साधु के अर्थ में कुशल दक्षिण कुशल अर्थ में साधु वाचित्वा भावित व्यवस्थाया दक्षिण शब्द सर्वनादि में आया, व्यवस्थायाम सर्वनामतया व्यवस्थायाम संज्ञायाम सांग सीटा मदंता नहीं थे आद्युदात हो जाएगा, और कुशल अर्थ में दक्षिण क्या होगा स्वर अंत उदात और सर्वनाम तो क्या होगा आद्युदात, अर्थांतरित यदि सर्वनाम नहीं व्यवस्था नहीं सा संज्ञा हो गया तो दक्षिण से साधु भी नहीं लग गया और सांग सीटा भी नहीं लग गया तो वहाँ क्या लग गया लखा बनते ये कल आया था ना कल नहीं आया था किसने था लिखा नहीं उनादि सूत्र नहीं इसमें सूत्र आगे आएगा सूत्र आगे आएगा मूल में आएगा अभी मूल में नहीं मूल में नहीं आया, हाँ ठीक है हाँ अर्थांतरित तो लगा बनते थी गुरु दात कौन उदात होगा गुरु कौन है गुरु शिष्य देखाओ कौन है, हाँ द द उदात हो जाएगा, दक्षिण सरलोदार परछंदान वर्तिष्विति का कोश ये सरल उदार पर छंद अनुवर्ति सब कोश का वाक्य दे दिया, स्वांगाख्यायाम आदिर्वा दक्षिण स्वांग के लिए दक्षिण हाथ डाइन तरफ के लिए हो तो दक्षिण से आद्यंत पर्यायण उदात आदिर्वा अंत तथा पहले आदिर्वा तो आद्यंत पर्याय उदात हो एक बार आदि होता है अंत होगा, दक्षिण बाहु आदि उदात हो सकता है अंत उदात हो सकता है, आख्या ग्रहण किम स्वांगाख्यायाम प्रत्यंग मुखस्य आसीनस्य वाम पाणी दक्षिण भवती, पश्चिम के मुख पर बैठो, वाम हाथ किस तरफ किस दिशा में रहेगा मालूम है, लिखा है देखकर बोलते ना हिसाब करके, पश्चिम मुख करेंगे वहीं कहाँ रहेगा, दक्षिण हो जाए, पूर्व को रहेंगे तो पूर्व को मुख करके कौन उत्तर हो जाए बाएं, हाँ और दक्षिण, इसे दक्षिण इसलिए हुआ पूर्वाभिमुख हो तो दक्षिण ही है ना, पूर्व को मुख करो तो ये कहाँ रहेगा दक्षिण, इसलिए इसका नाम दक्षिण हुआ, हमेशा मुख पूर्व की ओर ही तो डायने हाथ कहाँ रहेगा, इसलिए इसका नाम दक्षिण हुआ। अब पश्चिम पीछे पश्चिम पश्चात कहते, किंतु विपरीत हो गया तो वाम पाए में दक्षिण हो गया, तो यहाँ दक्षिण आके हुआ बाएँ पाए, वाम हाथ तो दक्षिण को रह गया, उसको कहें दक्षिण आख्या तो वहाँ नहीं होगा, वाम पाए दक्षिण हो तो यहाँ ये दक्षिणा में अंतोदात नहीं होगा, अंत आदि अंत पर्यावदात नहीं होगा। छंदसी च अस्वांगार्थमिदम, स्वांग के लिए तो आ गया था, स्वांग क्या खाया, अस्वांग नहीं होगा तो ये दक्षिण हो गया। यह पर्यायण आद्यंतावधातु स्वांगाख्या, स्वांग नहीं होने पर भी सरल आदि के अर्थ में कृष्णस्या मृगाख्या चेत, कृष्ण शब्द से अमृगाख्या, मृगाख्या नहीं हो तो अंतोदात होगा। ये कृष्णानाम रिहिणाम, ये मृग है कृष्णानाम रिहिणाम, तो क्या स्वर होगा, अंतोदात, अंतोदात स्नाम अवदात हो जाएगा, आगे अनुदात सरित हो जाएगा। वर्णानाम तणतिनिदांतानाम है सूत्र आएगा, इति आद्युदात्त्व प्राप्ति अंतोदात विधीयते। कृष्णो नो नाभ वृषभ, कृष्णो यहाँ अंतोदात है, आगे नो नाभ स्वरित हो गया। मृगाख्याय तो कृष्णो रात्रि, मृगाख्याय तो यहाँ आद्युदात हुआ कि वर्णानाम के तणतिनिदांतान वा नामधेय से, नाम कृष्ण हो गया तो विकल्प से कृष्ण से ही थे वो कृष्ण के लिए, अयम वा कृष्णो अश्विना, कृष्ण नामधेय होने से ये अंतोदात विकल्प से, नहीं तो आद्युदात हो जाएगा। कृष्ण ऋषि ही शुक्ल गौरवरादि नित्यम उदात स्यादित, के कोई कहते वाई तो अनुवर्तते, शुक्ल गुरु आदि उदात नित्य होगा, वेत अनुवर्तते तो युक्तम, ये कहते ये विकल्प होना चाहिए, आदि ये होगा तो अंत होगा। सर्व गौरव यथा पिब इतत्र अंतोदात दर्शनात्, गौरव में अंतोदात दिखता है इसलिए वाय तो अनुवर्ति होनी चाहिए, वेद मंत्र में कैसा है, अंगुष्ठोदक वकवसाना छंदस्यंत, अंगुष्ठ उदक वकवश छंद में अंत उदात, अंगुष्ठ से स्वांगानाम कृवादीनामिति द्वितीय से उदात्त्व प्राप्ति अंतोदातार्थ आरंभ, अंगुष्ठ शब्द के लिए स्वांगानाम अकुर्वादीनाम सूत्र बावन आएगा द्वापंचाशत, द्वितीय से उदात्त प्राप्त होने से अंतोदात के लिए हुआ, अंगुष्ठ में अंतोदात हो जाएगा। और वसाग्रहण नियमार्थम छंदस्य, छंद में ही अंतोदात होगा, अंतोदात नियमार्थ छंदस्य, नहीं तो तेन लोके आद्युदातता इत्याहु। और उदक वक ये भी क्या होगा, उदात होगा आदि होगा अंत होगा, हैं डर लगता है, अंतोदात अंतोदातार्थ आरंभ हो। पृष्ठ से छंद से अंतोदात सद वा भाषायाम, अंतोदात विकल्प से होगा पृष्ठम नहीं तो आद्युदात। अर्जुन से तृणाख्या चेत, तृणवाचक हो तो अर्जुन का भी अंतोदात होगा, उनर्वन्नता नाम इति आद्युदात से अपवाद, उन्नांत वरुण आदि में, वरुण में उन्नांत अर्जुन है इसे वरुण क्या होना चाहिए, आद्युदात का अपवाद हो जाएगा, ये अंतोदात हो जाएगा। अर्यस्य साम्याख्या चेत अर्यसद्यांत यांतस यांतस्य अंत्यात पूर्वम पहला आया है, यह है ना आगे आएगा 62 में। और यतोनाव यतोनाव आया इति आद्युदात्त प्राप्त आद्युदात्त प्राप्त था किंतु अर्यस्य साम्याख्या चेत क्या होगा अंतोदात हो जाएगा। आगे आर्य से स्वामी वैसे हो अतव ज्ञापक आदित्य मूल में दिया आशाया अधिगाख्या चेत दिगाख्या नहीं होगा तो आशा अंतोदात हो जाएगा। दिगाख्या व्यावृत्ति अर्थम इधम दिग आशा दिशा के लिए वाचक और इच्छा के लिए है तो दिगा क्या नहीं होता अंतोदात। अतएव ज्ञापकात दिक् पर्याय से आद्युदातता अंतोदात के व्यावृत्ति करने के लिए अधिगाख्या दिया तो दिगाख्या आशा शब्द हो तो क्या होगा अंतोदातो अंतोदात में दिगाख्या को व्यावृत्ति करने के लिए अधिगाख्या कहा आशा है अधिगाख्या क्या करता है अंतोदात उसने अधिगाख्या कौन से दिगाख्या में अंतोदात नहीं होगा तो क्या होगा आद्युदात। ये अतएव ज्ञापक दिक् पर्याय से आद्युदातता दिक् पर्याय से कस्य आशा शब्द से इंद्र आशाभ्यस्परी ये है आद्युदात है सान सरित हो गया। नक्षत्राणाम अविषयाणाम अंतोदात हो जाएगा आप विषय नक्षत्राणाम आप विषयाणाम अविषय ने अब पढ़ाता है क्या नक्षत्राणाम अविषयाणाम आवंत आश्लेषा अनुराधे आदि नाम लघावंत इति प्राप्ते ज्येष्ठा सविष्ठा धनिष्ठा नाम इष्ठन तत्व आद्युदात्त प्राप्त इन इत्यादि नित्यम आद्युदात प्राप्त होने पर ये अंतोदात करने के लिए न कुप न कुपूर्वस्य कृतिकाख्या चेत कृतिकाख्या चेत कुपूर्वस्य अंतोदात न नक्षत्र होने पर ही नक्षत्रान से प्राप्त था। कृतिका नक्षत्रम ये कवर्ग पूर्वक है इसलिए अंतोदात ने आद्युदात हो जाएगा। केचित कुपूर्वो या आप तद विषयाणिमिति व्याख्या ये है नक्षत्राणा न कुपूर्व से कृतिका क्या चेत कृतिका कुपूर्व कवर्ग पूर्व कुपूर्व जो कहा है आपका विशेषण क्या कवर्ग पूर्व का आप विषय कहकर व्याख्यान करके आरिका बहुलिका इत्यत्रापि अंतोदातता न कोई कहते हैं आरिका शब्द भी बहुलिका शब्द भी आप है कवर्ग पूर्व का यहाँ भी अंतोदात नहीं होगा। ये जो आरिका बहुलिका शब्द है ये भी नक्षत्रवाचक है टीका में कहीं है आरिका बहुलिके इति कृतिका पर्याय अत्र पक्षे कृतिका इत्यादि प्रयोजन मघा विशाखा इत्यादि मघा विशाखा इत्यादि तो यहाँ तो कृतिकाख्या होने पर भी कुपूर्व का अर्थ यदि आपका विशेषण करेंगे तो उसका निषेध हो गया। किससे निषेध होगा न कुपूर्व से कृतिया किया जाए और नहीं तो कवर्ग पूर्व का नहीं है किसमें आरिका बहुलिका आपका विशेषण करेंगे तो कवर्ग पूर्व का है। घृतादी नांच अंतोदात हो जाएगा घृतम में मीचे आकृति गण है जो अंतोदात है सो घृतादि में आ जाएंगे उस शब्द ज्येष्ठ कनिष्ठयोर वयसी ज्येष्ठ सद कनिष्ठ सद वयोवाचक हो तो अंतोदात हो जाएगा। ज्येष्ठ आह समसा कनिष्ठ आह ये हो गया वयोवाचक वयसी किम ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ के लिए भी ज्येष्ठ सद प्रयोग होता मालूम है प्रशस्य ज्य च प्रशस्य को जहाँ ज्य आदेश होगा ज्येष्ठ शब्द बनेगा उसका अर्थ उम्रवाचक होगा नहीं क्या होता होगा प्रशस्यतम होगा इसलिए ये ज्येष्ठ दिया। और श्रेष्ठ कैसे बनेगा? प्रश्रेष्ठ ये जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ दोनों है, दोनों में वायुवाचक कौन है? नहीं होने से क्या हुआ? अंतोदात नहीं हो तो क्या होगा? आद्युदात होगा। तो ष्ठ के पर सरित चिन्ह बना दो। कनिष्ठ अल्पिक, कनिष्ठ अल्पिक यह इष्ठन प्रत्यांत है। यह कनिष्ठ का तो छोटा, यह नित्वाद आद्युदात एव ये नित्यादि नित्यम। ज्येष्ठ श्रेष्ठ में भी आद्युदात कैसे होगा? इष्ठन प्रत्यांत होने से विल्वतिष्यो हो स्वरितो वा। विल्व और तिष्य अन्य अंत स्वरित हो जाएगा विकल्प में, पक्ष में आद्युदात हो जाएगा। आद्युदात उदाती की अनुभूति। अथादि प्राक सकटे है, सकटे सकट सकटी रीति ये 69 आएगा फिर सूत्र, उसके पहले अधिकार चलेगा। अथा अथा आदि उदात होगा, अथवा आदि आदि उदात होगा, सकटित चलेगा। रसांतस्य स्त्री विशेष्य, स्त्री विशेष स्थान तो क्या होगा? आदि अथवा आदि आ गया, आदि उदात चलेगा। अभी आदि उदात से आता बलि तनु ये हो गया, स्त्रीलिंग है आदि उदात हो गया। न विशेष्या अनिसंतस्य, इस प्रत्यांत हो तो ईसंत कहेंगे, ईसंत नहीं हो तो क्या कहेंगे? अनिसंत। ईस अंत से सहिसंत, न ईसंत अन्य नभ विषय। नभ क्या है? नपुंसक, नभ इति नपुंसक। वने न वाय, वन शब्द नपुंसक है। वन में क्या हो गया? आदि उदात, आदि उदात है। और उसे उदात है अनुदात पद में एक वर्जम आगे न उदात, उदात होने के कारण नुदात स्वरितोदय मगार्य काश्यप गालमान स्वरित तो नहीं हुआ। ईसंत से तो सर्पी ही आदि सर्पी हो गया, अंत उदात हो गया। न पे नपुंसकम तृण धान्यानांच द्यसाम, द्यसा में द्यसाम अस है, अस को अच को अस कहते पूरा पूर्वाचार्य में। तृण और धान्य द्व्यचाम, द्व्यचाम ही तीर्थ द्वच वाले द्व्यचाम कहते हो द्व्यचाम। कुसाह काशाह मासाह तिलाह सब द्वच वाले आदि उदात अंत उदात है। तो अंत क्या होगा? हैं स्वरित अनुदात पद में कवर्जम फिर उदात। बहुचान तो गोधूमा, हाँ बहुचे गोधूमा, गोधूमा में धू उदात हुआ। ये कैसे लघा बनते द्वेष, द्वेष गुरु कहते दो हो जाएगा गोधूमा। अत्र परत्वादेव लघा बनते थे मध्य उदात तो सिद्धे, पर्यायण आदि तत्व सिद्धे च आदि मध्य उदात। इदम चिंत्यम, इदम चिंत्य क्या हो गया? लघावंती थे मध्योदातता, अतर परत्वादेव लघावंती थे मध्योदातत्व सिद्धे, पर्यायण आदि तत्व सिद्धे से एकदम चिंतित। इसलिए गोधूमा जो उदाहरण दिया है ये तो अपने आप सिद्ध है, आद्युदात है। तृण धान्यानाम द्व्यसा में आद्युदात है, तो लघावंती से मध्योदात सिद्ध है, पर्यायण आद्युदात भी सिद्ध है। तो आद्युदात दोनों सिद्ध है। प्रत्युदाहरण चण का होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रतिदान चण का, चण के में लघावंत प्राप्त है क्यों नहीं? नहीं चण का शब्द का बहुचन व चण का गुरु नहीं है। लघावंते द्वैश्च बहुश गुरु, गुरु कोई नहीं, इसलिए चण का शब्द प्रतिदान होना चाहिए। यह आद्युदात नहीं होगा तो अंतोदात हो जाएगा चरण का। आगे नह संख्याया, न नकारांत रेफांत संख्या का पंचम शब्द नकारांते तो क्या होगा? आदि प्रचला और चतुर्षदे आदि उदात चत्वात्वा में सरित हो जाएगा। स्वांग सीता मदंता नाम सिट क्या है? सर्वनाम। स्वांग तो पहला है अदर्व मूर्तिमत सांग प्राणिस्थम अभिकारजम तत्रस्थ तत्दृशं च तेन चेत तथा युतम कर्णाभ्याम चुभ चुभ का अधि कर्ण शब्द है चुभ का शब्द दोनों सांग है तो क्या उदात्त कौन सा होगा? आदि उदात्त आदि अधिकार चला है क आदि उदात्त नाम सरित चुभ के बिंबू सरित हो जाएगा। ओष्ठाभिव मधु ओष्ठाभिव में आदि उदात्त अष्टा सरित हो गया। विश्व विहाया ये तो अलग है। प्राणिनाम कुपूर्वम कुपूर्व तो क वर्ग पूर्व क वर्गात पूर्व अच्छा क वर्गात पूर्व आदि उदात कुपूर्व क कुपूर्व को बहु भी नहीं क वर्गात पूर्व आदि उदात क वर्गा पूर्व आदि उदात का में आ उदात क के पहले फिर कह क्योंकि आदि उदात चल रहा है इसे कुपूर्व कहेंगे तो उसके पहले क वर्ग नहीं क वर्ग के पहले हो वृक आदि उदात शुष्केश में शुष्क भी आदि उदात है सुकेश शुष्क नहीं सुक आदि उदात के स्वरित हो गया। प्राणी नाम किम? क्षीरम सर्पिर मधुदकम क्षीरम से मधुदक यहाँ क वर्ग के पूर्व उदक मधु में एक हाँ क्षीर हाँ वह उदक शब्द ही तो उदक शब्द में सरित उदक हो गया। उदकम छंदसी अंगुष्ट उदक वकवसानामित अंतोदात अंतोदात दिया उदक शब्द क में उदात है इसे अनुदात पद में एक वर्जम और पहले सर्पिर म म उदात होने से धू सरित हो गया। खई वर्णं कृत्रिमाख्या चेत उवर्ण कृत्रिम हो तो खय पर रहते खय पर उवर्णम उदात हो जाएगा। कंदुक खय में ककारे पर में है तो पहले कंदुक हो गया उदात हो गया। क पहला क हो जाएगा अनुदात दूसरा का अंत में सरित हो जाएगा। कंदुक में अंत में सरित आदि में अनुदात। उनर्वन्नता नाम उनर्वन क्या मालूम है? उन उन रि अर्वन अंताना उन अंत रि अंत और वन अंत क्या होगा? आद्युदात उन के लिए वरुण वरुण आद्युदात हो गया रु स्वरित हो गया। रि के लिए ससारम त्वा कृणवी कृणवी करुम अर्थ ससारम ससा सस्त्री शब्द आद्युदात हो गया सा स्वरित हो जाएगा। पीवान वन के लिए पीवानम पीवान वनंत है पीवानम क्या पास से पीवान बनेगा बनता नहीं था पीव पीवान दोन ध्याप्यो संप्रसारण च पेइंग वृद्धों से बनता है संप्रसारण होकर पीवान बनता तो वनंत है। वनंत से क्या होगा सर क्या होगा? आद्युदात तो वा में आश्रित है पिबान मेषम है क्या है? हाँ यहाँ कहीं है यहाँ सो मिलेगा थोड़ी ऐसे कुछ मेषम वर्णानाम तनते नितानता नाम आदिदा तो हो जाएगा तनते नित एतः तन्ते हरिणा ऋणांत है क्षिति ते एतस हरिण क्षिति क्षिति क्या धवल में चक है प्रश्न ही प्रश्न चित्रवन है नांत है प्रश्न प्रश्न तो ये हो गया तण ती नि अंत में हरिते तकारांत ये क्या सो है आदि उदात द्वितीय सरित समय ह्रस्वान्तस्य ह्रस्वमनुता ताचिले हर्षान्तस्य ह्रस्वमनुताचिले अनृत नरित अनृत ह्रस्वान्तस्य ह्रस्व अनृत रीति भिन्न ह्रस्व ताचिले में आदि उदात रीति वर्ज्यम ह्रस्वान्तस्य आदिहूतम ह्रस्वम अंत में तो ह्रस्व होना चाहिए, आदि भी ह्रस्व होगा तो री को छोड़ करके उदात हो जाएगा, आदि उदात हो जाएगा। मुनि ह्रस्वान्त है और आदि में ह्रस्व है, री है क्या, इसलिए आदि उदात हो गया, आदि उदात होगा तो नहीं सरित है। अक्षस्यादेवनस्य आदि उदात हो जाएगा, अक्षय शब्द तस्य नाक्ष आदि उदात है, देवन है तो अक्षयरिमा दिव्य यहाँ आद्युदात नहीं अंतोदात ही, इसे और के नीचे सरित चिन्ह दिया, अक्षय से किला नहीं करो हैं, अनुदात इसलिए दिया है, उदात नहीं है, क्षय उदात है। अर्धस्या समद्योतने अर्धस्य अर्धशब्द असमद्योतने अर्धशब्द का अर्थ क्या है, समान स अर्धम नपुंसकमाया समान सवाची अर्धशब्दम नित्य न पुंसक, ऐसे जो अर्धशब्द यहाँ क्या दे असमद्योतने, असमद्योतन में तो समान सवाची का नहीं तो कौन सा लिंग होगा, पुलिंग, वो पुल्लिंग नपुंसक दोनों होता है, अर्धान सवाची नित्य नपुंसक होता है, अर्धम नपुंसक में दिया है। तो अर्धो ग्रामस्य ग्रामस्य अर्धो दग्ध अधा जल गया, पूरा आधा आधा पूरा भाग नहीं, थोड़े कहीं कहीं कहते ग्रामोदग्ध भी कहते, थोड़े जल गया ग्रामोदग्ध, पट थोड़ा जल गया तो क्या कहें पट जल गया पटोदग्ध, पूरा पट जल गया थोड़े जल गया, घृतम भुक्तम ये महावासी में आता है, बहुत लाया एक चम्मच खाया घृतम भुक्तम कहीं खाया, लाए तो टिन भर खाया एक चम्मच, कहते घृतम भुक्तम एक देश में भी शब्द प्रयोग होता है, पटोदग्ध ग्रामोदग्ध इत्यादि, यहाँ तो अर्धो अर्धो ग्राम से अर्ध शब्द है, समद्योतन यहाँ नहीं है तो क्या होगा आदि उदात, इसलिए धो के नीचे सरित चिन्ह, आगे ग्राम से जो है ग्रा उदात है, उदात होने के कारण अर्धो में वो सरित नहीं हुआ, नोदात सरित उदय समय सके तो अर्धम पिपल्या क्या होगा अर्ध शब्द नहीं समाचार स्वर क्या होगा आदि उदात नहीं अंत उदात है, और के नीचे अनुदात चिन्ह कर दो, दो में नीचे अनुदात रहेगा और उदात होगा, दो के नीचे अनुदात होगा सरित नहीं हुआ, ग्राम में आ उदात है म के ऊपर सरित चिन्ह कर दो, म के ऊपर सरित स के नीचे अनुदात ग्रामस्य तो पता चलेगा ग्रा उदात है, ग्रा उदात होने के कारण अर्ध में अनुदात को सरित नहीं हुआ, समान से कितु अर्धम पिपल्या अर्ध में अक नीचे अनुदात चिन्ह कर दो, पीतद्रुरादीनाम नहीं पीतद्रुअर्थानाम द्रु द्रु अर्थ द्रु अग्र अर्थ यण हो गया, पीतद्रुअर्थानाम क्या है पढ़ो पहले बोलो उसके बाद लिखो, सुनो पीतद्वर्थानाम पीतद्रु में अ ये कौन सी अण करो क्या मन गया द्व पीतद्रु द र व पीतद्वर्थानाम पीतद्वर्थानाम पीतद्रु अर्थानाम पीतद्रु के अर्थ में जो शब्द आदिउदात पीतद्रु आदिउदात हो गया, पीतद्रु अर्थ का शब्द सरल आदिउदात है, र में स्वरित पीत में ती त स्वरित हो गया, द्रु अनुदात ल के नीचे अनुदात ये देवदारु है पीतद्रु, ग्रामादीनांच अव्यव्याय था अर्धो ग्रामस्य ग्राम शब्द क्या होगा, ग्राम शब्द स्वर क्या होगा आद्युदात, ग्राम से अव्यव्य है ना अर्धो ग्रामस्य आद्युदात, उनसे म क्या हो गया और स के नीचे अन्नदाते आये था अर्धो देखो ग्राम आदि नाम ग्राम यहाँ कौन हो गया स्वरित म स्वरित ग्रा में आ उदात सोम इस प्रकार है याम ये भी ग्राम आदि में आया म के पर स्वरित चिन्ह कर दो है म के पर स्वरित चिन्ह है अच्छा सोम में म के ग्राम लुबन्तस्य उपमेय नामधेयस्य लुबन्त क कालु कह गया प्रतिकृतो इवे प्रतिकृतो चंचैव चंचा उपमेय नामधेय चंचा हे आद्युदाते चामि सरिते स्पिगन्तस्य इति पाठांतरम यहाँ लुबन्त के स्थान पर स्पिगन्त से पाठे स्पिग क्या है स्पिग इति लुप प्राचाम संज्ञा प्राचीन स्पीग है हाँ कौन इवे प्रतिकृत कौन होता है लुभ लु मनुष्य न वृक्ष पर्वत विशेष व्याघ्र सिंह महिषाणाम ये उपमेय होने पर भी आदिविदा तो नहीं होगा ऐसा उपमेय नाम उपमेय नाम नाम उपनय उपमेय नाम उपमेय नाम नाम नाम माँ छुटी गया ऐसा उपमेय नामना मादिरुदातो न नामना क्या के माँ चाहिए नामना मादिरुदातो नाम नाम आदि ताल इव ताल आदि उदात नहीं है मेरु इव मेरु सब उपमेय व्याघ्र सिंह महिष उपमेय आदि उदात नहीं है तो अंतोदात हो जाएगा ओम।